بابا امامت و خطابت، تحریر و تدریس، افتاء، 12 ماہ کا قافلہ، تحقیقی کام، تخریج، استنباط، تسہیل، گھریلو امور، مطالعہ، ذاتی امور اور دیگر ذمہ داریاں، یہ سب امور ایک آدمی کیسے سر انجام دے؟ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ یہ سب کام آسان ہو جائے. اول تو یہ سارے، یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ ہر فرد یہ سارے کام کرتا ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا طریقہ بھی اس کو مل جاتا ہے. جیسے میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تدریس بھی فرماتے تھے اور فتویٰ بھی ارشاد فرماتے تھے، لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہتا تھا، لوگوں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے، بچے تک کی دعوت قبول فرما لیتے تھے. ان کے پاس بس برکتیں تھیں، وقت میں برکت تھی، سوتے بھی بہت کم تھے، ہم لوگ تو سوتے بھی زیادہ ہیں، وہ کھاتے بھی بہت کم تھے. دن بھر میں تقریباً 1.5 بسکٹ اور ایک شوربے کا پیالہ آپ کی غذا تھی حیات عالم میں. خیر شاید اس میں بھی کبھی کبھی ناغا، جو کم کھائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ہوائی کے ضروریات بھی کم درپیش ہوں گے، نیند بھی کم آئے گی. اور یہ بھی ایک کرامت ہے کہ 1.5 بسکٹ پر گزارا کر لینا، ہمارا بس کا روگ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ وقت میں برکت ملے. ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام کا اضافہ بھی کر لیجیے، دعوت اسلامی کا بھی کام کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے اور ان کاموں کی برکت سے یہ مدنی کام بھی ہوتا رہے گا. اپنا نظام الاوقات بنا لے کہ اتنی دیر یہ کروں گا، اتنی دیر یہ کروں گا، اتنے بجے یہ کروں گا، اور اپنے اوقات کی پابندی کرے تو انشاءاللہ کام سہل ہو جائے گا. جہاں گئے وہیں کے ہو کر رہے گا، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ملا تو جس وہ بار بار گھڑی دے کر ہم اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنا فکس وقت ہو کہ بھائی میں 12 منٹ میں بلا سے گفتگو میں فارغ ہو جاؤں تو 13ویں منٹ شروع ہوتے ہی اٹھ گئے، السلام علیکم بول پڑے، مدنی مشورہ ہے. یہ طے ہو جائے کہ ایک گھنٹہ 12 منٹ کا ہے، ایک گھنٹہ 13 منٹ نہ ہونے دے. جب اپنے نظام الاوقات کی پابندی کرے گا تو خود بھی عادی ہو جائے گا، لوگ بھی جو اہل حاجت ہیں وہ بھی عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.